Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Spørsmål Fortid 1 كم شربت؟ Hvor mye har du drukket? كم اشتغلت؟ Hvor mye har du jobbet? Kam katabt? Hvor mye har du skrevet? Kayfa namt? Hvordan har du sovet? Kayfa najahat fi al-imtihan? Hvordan har du bestått prøven? Kayfa wajadt al-tariq? Hvordan har du funnet veien? مع من تكلمت؟ Vem har du snakket med? مع من تواعدت؟ Vem har du gjort avtale med? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Vem har du feiret bursdagen med? أين كنت؟ Hvor har du vært? أين كنت تسكن؟ Hvor har du bodd? أين كنت تشتغل؟ Hvor har du jobbet? ماذا نصحت؟ Hva har du anbefalt? ماذا أكلت؟ Hva har du spist? ما الذي عرفته عن تجربة؟ Hva har du fått vite? كم كانت سرعتك في السير؟ Hvor fort har du kjørt? كم مدة طيرانك؟ Hvor lenge har du fløyet? كم الارتفاع الذي قفزته؟ Hvor høyt har du hoppet? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.